Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsanın psikolojisinin de maddi hayatının da iyi olması veya olmamasını en ciddi bir şekilde etkileyen temel noktalardan biri vakit konusundaki başarısı veya başarısızlığıdır. İnsan sağlığını ve vaktini ne kadar değerlendirebiliyorsa o kadar başarır, ne kadar değerlendiremiyorsa o kadar da başarısız olur. Bu bir kanundur. A için, B için, kadın için, erkek için, herkes için geçerli. Şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Yani bir futbol takımı sahaya İşte şu kadar dakikada bitecek bir oyun için çıkar. Oradaki fiziki başarı kadar zamanı ne kadar iyi kullandığı da kişi için, takım için başarıya yansıyacaktır. Yani bütün enerjisini oyunun ilk anlarında tüketen birisi daha sonra ne kadar başarılı olacaktır? En ideal olan oyunun kuralları yanında oyun süresine iyi bir şekilde dağıtılabilmiş enerji tüketmektir. Müslüman üstelik de sonu bilinmeyen bir zamanı kullanıyor. Yani 60 sene mi, 90 sene mi belli değil. Yarın bitebilir bir ömür kullanıyor. Hem dünyasını kazanmada hem Rabbinin rızasını kazanıp cennete girmede bu kural geçerli. Dolayısıyla Müslümanın sağlığı ve vakti konusundaki başarısı kesinlikle huzuru demektir. Yani eli ayağı birbirine karışmış deniyor ya, eli ayağı birbirine karıştı deniyor. Yani bir başarısızlık örneği olarak ya da yönetememe, zamanı yönetememe açısından böyle bir deyim kullanıyorum. Bugün üniversite imtihanına hazırlanan bir genç delikanlı için de bu kural geçerlidir. Bir yerde fabrika kurmak isteyen, iş üretmek isteyen birisi için de geçerlidir. Çiftçilik yapacak birisi için de geçerlidir. Zamanı iyi kullanmak lazım. Zamanı başarısız bir şekilde tüketen bir kimsenin işinin başarılı olması mümkün değil. Yani şöyle söyleyelim, bir saman alevi gibi yüksek başarı görülebilir. Yani filanca şu kadar para kazandı olabilir çok kısa bir zamanda ama istikrarlı, hani deyim yerindeyse zengin adam kimliğini kazanmak için zamanı iyi kullanmaktan başka bir çare yoktur. Bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi sözümüze bereket olsun diye özellikle hatırlanmaya, çok fazlasıyla dikkate alınmaya değer bir sözdür. İki nimet var ki insanların çoğu bu iki nimetin kıymetini bilmezler. Sağlık ve vakit. Sağlık ve vakit. Yani bir insan sağlığı varken ve vakti varken kıymet bilen birisi olması lazım. Aksi takdirde başarısızlık ve kaos ve zihin dağınıklığı onun kaderidir. Şimdi hep merak eder dururuz. Bizden önceki nesiller böyle teknolojik imkanlar bulmadıkları halde ulaşımdan iletişime kadar, giyimden tüketime kadar her şeyin bugüne göre yüzlerce kere daha daraltılmış bir hayatla yaşandığı bir zamanda nasıl başarılı oldular sorusunun çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani bizim uçakla yetişemediğimiz randevumuza onlar at üstünde nasıl yetiştiler? Soru bu. Bizim işte 10 cilt kitap okumaya 5 senede vakit bulamadığımız bir dünyada onlar senede 10 cilt kitap nasıl yazdılar? Misal, hangi alanda alırsak alalım. Yani belleriyle, kendi kazmalarıyla kazdıkları tarlalardan karınlarını nasıl doyurdular? Biz traktörle kazıyoruz, ofisten tohum alıp ekiyoruz, yine karnımız doymayacak gibi oluyor. İşte bu sorunun cevabı bu hadis-i şerifin içeriğindedir. Yani bir Müslüman olarak kıymeti bilinmesi durumunda bu hayat elimizde makine olmasa da bizi doyuracak ve yaşatmaya yetecek nimetlerle doludur. Ama iki kelimede özetleyebiliriz. Bizden öncekiler bu fırsatları, bu imkanları bulmadıkları halde nasıl başardılar, nasıl ayakta kaldılar? Yani kıtlığa rağmen, yokluğa rağmen ailelerini, işlerini, evlerini, şirketlerini nasıl ayakta tuttular? Cevap iki kelimedir. Bereket ve tertip. Bereket ve tertip. Bereketli bir hayat yaşadılar. Bizim gibi israfçı olmadılar. Bizim gibi lükse ve keyfe yatırım yapmadılar. Hayatın gerekleri üzerine çalıştılar. O gerekler de onlar için bir bereketli sonuca geldi. İkinci olarak tertipli, düzenli bir hayat yaşadılar. Evet, şehirleri, mobilyaları bizimki gibi, bizim anladığımız manada tertipli ve düzenli değildi ama bizden öncekiler kendisinin, ailesinin maddi ve fiziki gücünü çok iyi biliyordu. O işle, o fizikle iş arasında bağlantı kurdular. Kaldırabilecekleri işlere girdiler. Hayali yatırımlar yapmadılar. Başkasından para alıp o parayla şirket kurup zengin olup sonra öderim demediler. Krediye başvurmadan huzurlu bir şekilde kendi alın terleriyle çalıştılar. Gündüz çalıştılar, gece dinlendiler. Akşam eve gelince ayranlarını içip, kuru ekmeklerini yiyip yattılar. Sabahleyin iyi bir kahvaltı yapıp tarlalarına, işlerine, sanatlarına gittiler. Yani hayatı orada burada çarçur etmediler. Allah'ın onlara en büyük nimeti bedenleriydi ve sabah dünyayı aydınlatan güneşti. Yani zamanları, vakitleriydi. Bu iki şeyi çok iyi değerlendirdiler. Zamanın ve kazancın ve tarlanın bereketini gördüler bu sefer. Bugün insanlık olarak biz çok şey bulduk. Çok şey bulduk. Önemli bir şeyi de kaybettik. Bereket. Bereketimiz kayıp. Her kolda neredeyse bir saat var. Her duvarda bir saatimiz var. Alarm cihazımız var. Buna rağmen zaman bize yetmiyor. Her şey mesela, biz elmayı bile makineyle soyan bir nesiliz. Bunu icat etti, Allah nasip etti de insanlık icat etti. Onlar elmayı ya kabuğuyla yediler ya da bıçakla soydular. En basit örnek olarak söylüyorum. Onlara yeten hayat bize yetmedi. Kaybettiğimiz şey berekettir. Onları bulamadığı şey ise makineydi. Veya işte diğer dünya imkanlarıydı. Ama onların hayatının bizden daha huzurlu olduğunu görüyoruz. Netice olarak Müslüman psikolojik sendromlarla boğuşmaması için, yani böyle ömrü stresle geçmemesi için hayatının tertipli, düzenli olması lazım. Vakti çok iyi kullanması lazım. Vakit kargaşası, oraya yetiştim, buraya yetişemedim, o oldu, bu olmadı, ona geç kaldım, bu erken oldu, İnsan için bir huzursuzluk kaynağıdır. Evet, temelde huzursuzluklarımız beyindeki, vücudumuzdaki arızalardan kaynaklanıyor ama bu mesele gözle görülmediği halde gözle görülen bir hastalık, sorun üreten meseledir. Şimdi kısa başlıklar şeklinde düzenli bir vakit geçirmek, dolayısıyla kendi ayağımıza çelmel takmamak için, tökezlememek için nelere dikkat edileceğinin, yani belli başlı başlıklarını ya da zamanın bereketini görmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini özellikle tespit edeceğiz. İlk söyleyeceğimiz kardeşlerim, nasıl ticaret yapıp para kazanıyorsak, dolayısıyla paranın bir değeri var, eşyanın bir değeri var, Mesela döviz bozduracağız, kurunu ayarlıyorsun, bekliyorsun, acil değilse bozdurmayayım, yükselecek diyorsun veya düşecek hemen bozdurayım diyorsun. Vakti bu şekilde ticari bir meta gibi kabul etmek gerekir. Yani ben elimdeki dövizi bozdurduğum gibi saat bozduruyorum, dakika bozduruyorum kabul etmem lazım. Yani ben şu aleti satın alacağım ve bu şu kadar para ediyor diye dükkan dükkan gezdiğime benzer bir şekilde, elbette bunu örnek olarak veriyorum, böyle bir şey yapılmaz. Bir Müslüman olarak 10 dakikam nerede geçiyor? Bunu değerlendirmesini yapmadıkça makul bir zaman işletemiyorum demektir ben. Mesela ben son bir saatim veya önümdeki bir saatim namaza mı gidiyor? Uyuyup dinlenmeme mi gidiyor? Eşimle muhabbetime mi gidiyor? Çocuklarıma eğitim, sevgi vesaireye mi gidiyor? Bir arkadaşla ilişki, muhabbete mi gidiyor? Ticarete mi gidiyor? Camide namaza gittim, namaza mı gidiyor? Bir akrabamın düğününe gittim, düğüne mi gidiyor? Nereye gidiyor? Bu bir saati kim benden alıyor? Tıpkı dövizi kime bozduruyorum der gibi. Ticaretini yapacağız dedik ya. Bu şart ve kanun. Bu kadarı da yeterli değil. Mesela uykuya gidiyor, helal ve gerekli bir şey bu. Ama uykuya gitmesi gereken bir limit var. Nedir o? 7 saat ortalama. 9 saat olunca o 1 saat israf, abartı. Düğüne gidiyor. Evet, düğün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de talimatı var. İnsan akraba düğününe çağrıldığında gitmelidir. Ama bir düğünün hakkı bir gün olmamalıdır. Çok kolay anlaşılır bir örnek vereyim. İstanbul'da oturan birisi, İstanbul'daki bir akrabasının düğününe davet edildiğinde gitmelidir. Özellikle de birinci dereceden akrabaysa gitmelidir. Çok uzaktan bir akraba davet etmiş olmak için çağırdı. Başka bir işi yoksa dua ederim mübarek olur demek için gider. Ama şart değil, birinci dereceden bir akraba gibi değil. Ne yapıyorum? Esasen gerekli olan bir şeyin gereklilik oranını da tartıyorum şimdi. Mesela Erzurum'da oturan birisi İstanbul'a geliyor, kızın babası değil, çocuğun babası değil, birinci dereceden amcası değil, halası değil, akraba. Dördüncü soydan bir akraba, yani 1000 küsur kilometre arabaya binip bir düğüne gitmenin gerekli olduğu bir zamanda mıyız? Bunu iyi düşünmek lazım. İşim gücüm yok, İstanbul'da da görülecek işlerim vardı, bu da makul. Ama sadece gitmemiz lazım, canım zaten doğru dürüst bir bağımız yok akrabayla gibi bir basit gerekçe üzerine kurulu bir zaman harcaması yapmayız. Bunu yaparsak haram mı olur? Hayır, onu konuşmuyoruz. Ama ne olur? Vakti herhangi bir ticari meta gibi değerli görmediğim ortaya çıkar. Döviz bozdururken kaça bozarsan boz abi, ver al şu doları, ver bana lira, kaça bozarsan boz diyen var mı bu dünyada? Dövizden değersiz bir vakit sahibinin psikolojik sorunudur. Bu psikolojik sorun aile ilişkisinde, ticarette, sosyal konumunda her yerde onu sıkıştıracaktır. Yani biz bunu sadece ekonomik israf gibi görmüyoruz. Sağlığa dahi etkisi edeceğini düşünüyor, etki olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle diyoruz ki bir Müslüman dövizi nasıl değerlendiriyorsa, satılık arazisini nasıl değerlendiriyorsa vakti de öyle değerlendirecek. Elbette bu vakti değerlendireceğimiz başlıklar filancanın filanca işi şeklinde ötelenebilecek bir iş var. Benim için önemli var. O önemlinin içinde önemliler diye bir başlık var. Mesela camiye namaza gideceğim. Allah'ın emri, gideceğiz tabii. Ama camiye namaza gitmeye ayıracağım vakit bilemedin yarım saattir benim. 40 dakikaya bunu niye çıkardım? Camide Kur'an okuyacağım. Çok güzel. Artı bir şey bu. Çıkınca orada bir mümini ziyarete gideceğim. O da artı bir şey. Caminin bahçesinde otururum. Olmadı. Bu zayiata dönüştü. Böyle ticaret olmaz. Zaten ben ticaretten, döviz bozdurmaktan, arsa satmaktan anlatınca herkes vakti neye benzettiğimi anlamıştır. Sonuç olarak diyoruz ki vakti bu şekilde kullanamamak bünyede bir arıza olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu insanların çoğunun kıymetini bilmediği dediği şeyde o çoğunluğa girdiğimi gösteriyor. Bunun ötesinde de bu aileme yansıyacak, kültürüme yansıyacak, sağlığıma yansıyacak, insanlarla ilişkilerime yansıyacak, çok şeye yansıyacak bu bahsettiğimiz sorun. İkinci olarak bir Müslümanın hayatında yüzlerce iş vardır. Bu yüzlerce iş kesinlikle bir anda yapılamaz. Dünya buna müsait bir yer değildir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bile beşer kimliğiyle bakıldığında, yani vahyin direktifi ve Cebrail aleyhisselamın yönlendirmesini istisna ettiğimizde beşer olarak o da yapamaz. Çünkü iki tane elin var senin. İki de ayağın var. Bir gören göz, bir duyan kulak, bir burun var, bir ağız var. Bir anda insan hem konuşuyor, hem başkasını dinliyor, hem bir şeyi inceliyor. Olmaz bu. İki şey bir arada yapılamaz. Dolayısıyla benim iş yapmam sınırlıdır. Yani organlarım yeterli olmadığı için, 30 kişi değilim ben, bir kişiyim. Bir kişilik iş yapabilirim. Dolayısıyla ben muhakkak iş listesi yapmam lazım. Birinci sınıf işlerim, ikinci sınıf işlerim, üçüncü sınıf işlerim. Yani sağlığımı sporumla denk tutmam. Sporu önemli bulurum ama B kategorisine koyarım. Namazımla gidip vaaz dinlemeyi denk tutmam. Vaaz dinlemeyi C kategorisine koyarım. Namazı A kategorisine koyarım. Bu iş listem benim. İmanım, yani Müslümanlığım, mümin kimliğim ve aynı zamanda da insani ihtiyaçlarım gibi temel ihtiyaçlar, temel varlığım üzerinden dengelenir. Yani Müslüman olarak üçüncü dereceye koyamayacağım bir iş vardır. Ekonomik ihtiyacım açısından üçüncü dereceye koyamayacağım bir iş vardır. Bu herkese göre değişecektir. Herkese göre farklıdır bu. Bunun tabii sonucu olarak da bazı işleri, mesela eşime rica edeceğim yapsın diye, oğluma rica edeceğim yapsın diye, onun vakti müsaitse, o yapsın diyeceğim. Bazı işleri başkasına havale etmeyi becermem lazım. Çünkü her işi anında yapmaya muktedir değilim. Becerme açısından da belki muktedir değilim. Her işi yapacağım diye bir iddiada bulunduğum zaman da kesinlikle bu bende sorun oluşturacak. Kafa dağınıklığına neden olacaktır. Filan işi tam yapamadım. Tam bunu buraya alırken şunu da buraya almam gerektiği için alamayacağım ve niye alamadım diye stres konusu olacak bende bu. Bu açıdan ben listeye koyacağım. Birinci, ikinci, üçüncü, gerekiyorsa dördüncü, gerekiyorsa beşinci derecede işler. Mesela insanın tatil ihtiyacı diye bir ihtiyaç vardır. Haftalık, yıllık bir tatil ihtiyacı vardır. Emeklilik de bir anlamda ömür tatili manası, ömrün sonunda bir tatil manasına geliyor. Şimdi ben tatil ihtiyacımı, mesela bu yılki tatil ihtiyacımı doğal, Allah'ın yarattığı fıtri bir ihtiyaç olarak, aynı zamanda dini bir ihtiyaç olarak da görüyorum. Sıla-i Rahim yapacağım, dinleneceğim, daha sağlıklı olacağım. Her açıdan bakılabilir. Yani tatil ihtiyacına dinden de bakılır, insanlıktan da bakılır, ekonomik açıdan da bakılır, sosyal bir hak olarak da bakılabilir. Tamamında benim tatil ihtiyacım A kategorisine de girebilir, B'ye de girebilir, C'ye de girebilir, D'ye de girebilir. Yani 1, 2, 3, 4 sıralamasına koyar. Mesela doktor, sizin çok fazla yorulmuşsunuz, sizin gidip 15 gün yatıp dinlenmeniz lazım dediği bir ortamda A kategorisindedir tatil ihtiyacım. Çantamı toplayıp eşimi, çocuklarımı alıp köyüme gidip dinlenirim. Bu artık benim için bir tür farz gibi olmuştur. Böyle bir sağlık sorunum yok. Kendimi iyi hissediyorum. Eşim de iyi hissediyor, çocuklarım da iyi hissediyor ve bizim bu sene çocuğumuzun düğünü de var mesela. Düğünü de tatilimize rastlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla benim köye gidip, hani birinci örnekte A kategorisindendi, gidip köyde dinlenme ihtiyacım bu sene D kategorisine ertelenebilir. Yani her şeyi yaparız, biterse bir hafta gideriz derim. Neye göre belirledim bunu? Dini itikadım, insani bedensel ihtiyacım, ailemin yapısı, ekonomim, hepsinin ortalamasını buldum. Evlilik buraya oturuyor dedim. Peki sıkıldım, bunu da bir türlü değerlendiremiyorum. O bunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Eşimle istişare ediyorum. Olmadı, benim sevdiğim, saydığım bir hoca efendi var. Gidip onunla istişare ederim. Olmadı, bir psikoloğa giderim. Bu değerlendirmeyi nasıl yapayım derim. Yani hep mesele icazet, tatil meselesi değil. Başka genel meselelerim de var benim. Yani hayatın tamamı için geçerli. Benim verdiğim örnekler üzerinden sadece bunu anlamıyorum. Hayatın içinde böyle bir yığın bilmem, görmem, anlamam ve pratiğini yapmam gereken şey var. Bu beraberinde, yani bir öncelikli iş listem beraberinde bazı işleri gündemimden çıkarmamı da gerektiriyor olabilir. Neye göre belirlerim bunu? Yani filanca işi yapmam durumunda A kategorisinden veya B kategorisinden bir iş aksıyor muhakkak. D'ye koysam da aksıyor, C'ye koysam da aksıyor. Ne yaparım o zaman ben? Bunu iş listesinden kaldırırım. Yıllık planlamamda böyle bir şey yok derim. Bunu yapmak zorundayım. Aksi takdirde bana zaman yetmeyecektir. Ben zamanı yönetememiş bir Müslüman olacağım. Zamanı yönetememiş bir Müslüman olarak bunu sağlığımla, psikolojimdeki arızalarla ödeyeceğim. En azından eşime sık sık azarlama yapacağım. Çocuklarıma vakit ayıramayacağım. Yani psikolojik sorun deyince illa depresyon geçiren bir insan anlamamıza gerek yok. Hayatı idare edememek, hayattan lezzet alamamak, hastalık gelince bunalıma girmek psikolojik bir vakadır. Bunu yaşamamak için işte temel idare edilmesi gereken şeylerden birini konuşuyoruz. Onun adına da bunu söyledik. Ve bir başka husus da hayatın rutinleşen bölümünde insanın bunalıma ait koku alması mümkündür. Namazda bile bu rutinleşme vardır. Yani aynı camiye 25 senedir aynı camiye, aynı imama, aynı vakitte gidiyorsun. İnsan ara sıra yeni elbiselerini giyip cuma namazında şehire gitmesi lazım. İş yönetiminde, zaman yönetiminde renklendirme diyelim biz buna. Böyle bir isim koyalım. Yani İnsan öbür köye hem birini ziyaret ederim hem de o köyde bir namaz kılayım diye gitmelidir. Bunu bazen sabah namazında, bazen ikindi namazında yapmalıdır. Namazda bile dediğime göre, insaf yani markette bile insan bazen başka yerden market alışverişini yapmalıdır. Bir şeyi sanki alternatifi yokmuş gibi rutinleştirdiğimiz zaman o bizim mutluluk kaynağımızda bir sorun oluşturabilir. Suyumuz çok böyle bulanıklaşabilir. Suyu berraklaştırmak için şöyle kovayı bir çalkalamak lazım, bir dökmek lazım. Yosun tutuyor su yoksa gibi algılayalım. Bu yaşadığımız mekan için de geçerli, iş için de geçerli, kullandığımız uslup tarz için de geçerli. Evet, insan illa köydeki evinden çıkıp başka eve taşınsın demiyoruz ama mesela 3-4 senede bir eşyayı bir yere yığıp, evi badana yapıp, boya yapıp, perdelerin sağını solunu değiştirip, yani arızayı da giderip, eşyayı bu sefer de cama değil de kapıya bakacak şekilde koltukları koyup bir değişiklik yapılabilir. Bu zaman yönetiminde oh diye bir nefes almaya benzer. Aksi takdirde rutinleşen zaman, rutinleşen iş, rutinleşen tarzlar, yöntemler bunalım nedeni olabilir. Ve eğer biz en önemliyi becerebiliyorsak, en önemli diye, önemli önemli diye bir liste yapabiliyorsak ve bir işi başkasına havale ederek vesaire yardımlaşmayı da becerebiliyorsak, Allah'ın izniyle başarı oranımız aynı olsa bile, yani 40 kazanıyorduk yine 40 kazanıyoruz olsa bile, bizim hayata bakışımız, mutluluk hislerimiz daha iyi olacaktır. Nasıl insan mesela kışın baktığı kuru ağaçları yazın çiçeğiyle görünce aynı ağacı gördüğü halde bir değişiklik hissediyor. Şu ağacın altında bir çay içelim diyor. Hayatın her bölümü böyledir. Her bölümü böyledir. Bu rutinleşmeye karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Vakit yönetiminde, zaman yönetiminde başka bir meseleyi örneklendiriyorum. Belki de saat kullanıyoruz, yani kolumuzda saat var, kaç şu anda saat diyoruz. O saat kadar önemli, belki de saatten daha önemli çevremizdir, arkadaşımızdır. Eğer arkadaşımız bizim gibi zamanı planlayıp kullanan biri değilse ve biz onunla arkadaşsak, yani inşallah iyi benzetmiş olurum, iki elimle tutup kaldıracağım bir şey var. Bu masayı mesela iki elimle tutup kaldıracağım. Bir elle kalkmaz bu çünkü. Bir elimde kaslarım sapasağlam. Böyle tutup pense gibi yapıp kaldırabiliyorum. Öbür elimde parmaklarım hareket etmiyor mesela. Ya da çok az hareket ediyor. Öyle bir hastalık var diyelim. Ben bunu nasıl iki elimle tutup kaldıracağım? Yani bir elim tutuyor. Öbür elim zayıf tuttuğu için bu ters düşecektir. Hep ben derdi düştü düşmedi diye sıkıntı olacaktır bana. Arkadaş insanın ikinci eli gibidir. Bu eşin olduğunda, çocukların olduğunda, komşun olduğunda, dünürlerin olduğunda, iş arkadaşın, kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Yani bir iş bu hayatta ortak görülüyorsa ki hayatın önemli bir bölümü arkadaşla ve ortaklıkla geçiyor. Bu yüzden arkadaşlık başlığı diye bir başlık açacağız inşallah. Müslüman olarak bizim oturup bunu çok iyi tefekkür etmemiz lazım. Arkadaşım benim mantığımda olmadığı sürece o bir hayat arkadaşı, o bir zamanı beraber geçirilen ortak olma niteliğinde değildir. Ayak bağıdır. Ya da şöyle bir örnek vereyim, bunu çok iyi anlayalım. Şimdi bir insanın ayağı ortalama 75 santim açılıyor. Yani yaşlı başlı sağlıklı bir insan 75 santim, belki bir metrede açan vardır ayağını. Küçük 5 yaşında bir çocuk ayağını bilemedin 50 santim açıyordur. Şimdi 75 santim ayağı açılan birisi 100 metreye şu kadar mesafede gidecek. 50 santim 40 santim açılan onun yarısı kadar gidecek. Çocuğun elinden tutuyorsun. Ya çocuk senin kadar ayağını 75 santim açacak beraber yürüyebilmeniz için, çocuk bunu yapamayacak. Ya sen onun ayağına 40 santime ayarlayacaksın ayağını, bu sefer yol gitmediğini düşüneceksin. İkisi de yanlış. Çocuk kendi çapında yürümeli, sen kendi çapında yürümelisin. Birbirinize zarar vermemeniz için. Hayat eğer arkadaş etkisiyle yürünüyorsa ki, yani mümkün değil öbür türlü, zamanı başka türlü nasıl geçireceğiz? Yani komşudur, eştir, çocuktur, dosttur, akrabadır, anadır, babadır, ihtiyaç meselesi. Dolayısıyla bizim zaman konusunda toplumsal bir ciddiyetimizin, toplumsal bir anlayışımızın olması lazım. Eğer toplumsal yapamıyorsak bunu, ne yazık ki 3. dünya ülkesi niteliğiyle anılan ülkelerde, yani zaman en kıymetsiz şey, en bedava bir şey. Dolayısıyla bunu toplumsal bulamıyoruz. O zaman kendimize mini bir toplum oluşturmamız lazım. Zamana saygı gösteren, değer veren kimseler olarak hep bir araya gelmemiz lazım. Aksi takdirde kendi kendimizi bunaltmış oluruz. Ve başka bir konu, en temel fıkıh kurallarından da birisidir aynı zamanda. Bir işin tamamını yapmak isteyeceğim ben. Ama tamamını yapamıyorsam parçalarını, eksiğini bırakmam gerekmiyor. Yani ben namaz kılarken bile ayakta, Fatiha okuyarak, ruku, secde yaparak, ettehiyyatı oturarak namaz kılıyorum. Ayağım ağrıyor, ayakta duramıyorsam oturarak kıl diyor din. Hayat da böyledir. Yani ben bir işi 60 dakika içerisinde bitirmem lazım. Fakat hala alışamadım, 68 dakika sürüyor bu. Bırakmak zorunda değilim bunu. Hedefim 60 dakika olmak şartıyla 68 dakikaya devam edeceğim. Herhangi bir iş için geçerli bu. Benim yaptığım pilav, işte bir bardak pirince 3 bardak su koyarak kıvamına geliyor. Fakat ben bir türlü bunu yapamıyorum. Ya lapa oluyor ya da yanıyor. Yapıncaya kadar devam edeceğim. Yani hedefim orijinal hedef olacak. Ama o hedefe ulaşırken ki arızaları eğitim kabul edeceğim kendim için. İbadette de, yemek pişirmede de, insan çocuk yetiştirmede de, aile ilişkisinde de, her şeyde zaman tüketiyorum ben. Ben evleniyorum, eşimle hayatımı tüketiyorum. O da benimle hayatını tüketiyor. İkimizin de Allah'ın rızasını kazanacağımız ve dünyada mutlu olacağımız hayat hedefimizdi bizim. Fakat evlendik, baktık ki öyle olmuyor. Ya ben ona ayak bağı oluyorum, ya o bana ayak bağlıyor. Danışmana gidiyoruz, bunun eğitimini alıyoruz ve düzgün olması için gayret ediyoruz. Bu arada bizim küsmemiz, evliliği bırakmamız gerekmiyor. Zaman israf etmemiş olmak için de hedefimizi orijinal tutuyoruz. O tuttuğumuz orijinal hedefe doğru adım atıyoruz sürekli. Böylece hatamız, henüz eğitilmemiş olmamız sorun değil, telafi edeceğimiz arızalar olarak, bizim bilinçli yaptığımız ama düzeltmeye çalıştığımız arızalar olarak gündemimizde kalıyor. Ve sorunsuz, yarın başımıza bela olmayacak bir hayat yaşayacaksak vakit açısından sözümüzde duracağız. Yani güneş gibi olacağız. Ne demek? Ne demek güneş gibi olacağız? 500 sene önce, 1000 sene önce, 10.000 sene önce. Bugün günlerden nedir? Mübarek Ramazan'ı konuşalım. 1443 yılının ikinci Ramazan günündeyiz. 2022 yılının da 3. Nisan günündeyiz. Bugünü de böyle zikretmiş olalım. 10.000 sene önce ay yine burada bu işteydi, bu saatteydi. Bu saatte neyse 10.000 sene önce. Güneş de Nisan'ın aynı gününde, aynı saatte doğmuştu. Bu dünya güneşin bu ciddiyetinden dolayı sorun üretmiyor. Güneş ara sıra yarım saat geç kalsa, 24 saat ışık veremeyeceğim kusura bakmayın diye bildiri dağıtsa, öyle bir şey olsaydı dünya böyle olur muydu bugün? Bu uzay çalışmaları böyle yapılabilir miydi? Müslüman attığı imzalarda, verdiği sözlerde kendini köle hissedecek. Saat 15'te dediyse 15'i 5 geçe olmaz o. 15'e 5 kala da olmayacak. Haber bülteni bile 2 dakika rotar yapabilir, Müslüman yapmaz. Böyle bilinecek. Bu ciddiyet çocuklukken alışılması gereken bir ciddiyettir. Annelerden babalardan görülmesi gereken bir ciddiyettir. Mesela bir anne, bir baba, bir öğretmen, bir hoca öğleden sonra diye saat vermeyecek. Öğleden sonra ikindiye kadar, hatta namaz kılmayanlar için akşama kadar 5-6 saatlik süre demek. 5-6 saat seni elleri omuzunda böyle bekleyecek mi bir insan? Öğleden sonra diye randevu olmaz. 15-16, 15-18, böyle uzay saati gibi randevular vereceğiz. 20 dakika öncesinden gideceğiz, trafiği ve ani bir gecikmeyi dikkate alarak kapıda bekleyeceğiz. O saatte zile çalacağız. Bunu sağlamak var ya, güneş endeksli bir adam olmak demektir. Bu bir ciddiyettir. Hayata bakıştır. Ve dost seçerken, arkadaş seçerken, ortak seçerken kendimize, bu hassasiyet olmayan birisini kendimize uygun bulmayacağız. Çünkü o seni bozar aksi takdirde. Yani zamanı sistemli kullanan birisine uyulursa bu bir iyiliktir. Zamanı sistemsiz olan birisine uyulursa bir arızadır. Bunu inşallah hayat prensibi edineceğiz. Sağlıklı yaşamak, psikolojik sorunlarla boğuşmamak için. Ve bir başka noktamız, haddimizi bileceğiz. Haddimizi bilmek ne demek? Allah hiç kimseye kaldıramayacağı bir yükü yüklemez. Ben de kaldıramayacağım yükün altına girmeyeceğim. Söz olarak girmeyeceğim, iş olarak girmeyeceğim, proje olarak girmeyeceğim. Aksi takdirde bu bana zamanımdan taviz vermeyi, bana ait olmayan zamanı hoyratça kullanmayı gerektirecek. Yani hata etmiş olacağım ben. Bu da bir sorundur. Bu sorunu gidermenin çaresi, takatimi bileceğim, kapasitemi bileceğim ve bunda da önceki tecrübelerimden istifade edeceğim. Yani önceki tecrübelerim bana dedi ki sen şunu şunu yapamazsın. Ha, ben pes etmemiş gibi belki ama bunu yapmama gerek yok. Beni Allah bunun için yaratmadı diyeceğim. Yani bu dil öğrenmekten, inşaat yapmaktan, ticaret yapmaktan, şu işe girmekten, şu ibadetin nafilesini yapmaktana kadar her işte geçerlidir. Çünkü senin hayatın, ömrün sınırlı. Dakikaların var. Asırların yok senin. Bir asrın da büyük ihtimalle yok zaten. Yılların var, o da belli değil. Dolayısıyla senin belli olan şu anda yaşadığın dakikadan başka hiçbir şey yok. Senin için olduğuna dair kesin olan. E ne yaparım o zaman? Otururum. Ben takatim belli, kafa yapım belli, kaldıracağım şey belli. Zamanımı bunlara harcarım ki başarılı olayım. Ve bir sloganım olacak. Yeni bir başlığımız olsun bu. Nedir o sloganım? Şimdi, yarın diye bir şey yok. Şimdi yapacağım ben. Şimdi başlayacağım. Yarın başlarım dediğin şey başlanmayacak bir şeydir. Böyle düşünüyorum. Ve kardeşlerim, zaman açısından sorunsuz bir insan olmak istiyor isek, kanun gibi bir cümle kullanalım. Uykun yerli yerinde olacak. Uykunu düzene koymadıkça hayatı düzene koyamazsın. Çünkü şu dünyada en yüksek tüketimimiz uykuyadır. Nasıl devletin en yüksek tüketimi enerjiye gidiyor. Bütün dünyada enerji sorunu diye bir sorun var. Enerjiye harcanan paranın hiç ölçümü yok. Petrolünden, suyundan vesaire. Nerede, nasıl enerji üretiliyorsa. İnsanın bireysel olarak da en büyük zaman tüketimi uykudadır. Üste üste 8 saat harcadığımız başka hiçbir şey. İbadet yoktur mesela. İş bile yok. Uyku işten de fazla vakit alır. Çünkü uykunun başından sonuna kadar 7 saat hiç nefes almadan deniyor ya, başından sonuna kadar hiç nefes almadan vakit harcıyorsun. 7 saatte 7 saat, 8'te 8. İşte öyle değil ki. Evet, insanlar 8-5 arası 8 saat çalışıyorlar ama öğlen paydosu var, çay paydosu var. O 8 saati hiçbir zaman bulmuyor. E sağa sola dönebiliyorsun, başka iş görebiliyorsun, o arada çay içebiliyorsun, simit yiyebiliyorsun. Yani uyku bizim için bir büyük imtihan ve büyük bir tüketim kaynağıdır. Yani gırtlak gibi devamlı yiyor uyku. Uyku düzensizliği büyük bir musibet. Bu zamanı etkiliyor. Zamanı etkilediği için psikolojimizi huzursuz veya huzurlu hale getiriyor diyoruz. O yüzden inşallah uykuyu yeni bir başlık şeklinde ele alacağız. Bir insan kesinlikle, yeni bir başlık olarak bunu da söyleyelim, muhasebe yapan insan olmalıdır. Uykudan önce muhasebe yapıyorsun, hacca gitmeden muhasebe yapıyorsun, işte Ramazan başlamadan muhasebe yapıyorsun, düğün yapmadan muhasebe, yeni bir iş yaparken muhasebe. Muhasebe ne demek? Bugüne kadar nasıl geldim, nasıl gelmeliydim? Artılarım ne, eksinelim ne? Bunun hesabını yapacaksın. Hesapsız, kitapsız, bilançosu çıkarılmamış bir bütçede kazanç olmaz. Maddi olarak da manevi olarak da söylüyorum bunu. Yeni bir başlık daha, hayatında fuzulilik olmayacak. Fuzuli ne demek? Gereksizlik. Gıybet bir gereksizlik, dedikodu bir gereksizlik, kötü arkadaş bir gereksizlik, sağlığa zararlı olan şey gereksizliktir, ekonomik zarar getiren şey gereksizliktir. Bu gereksizleri çıkardıktan sonra Müslüman bakar ki bir yığın vakti varmış aslında. Evet, dinlenmek, eğlenmek bir gerekliliktir. Haddinde, sınırında kaldığı zaman. Ve çok önemli bir başlık daha, zamanı nasıl en yararlı şekilde değerlendirebiliriz, onu konuşuyoruz. Sezon kaçırmaz birisi olacaksın. Mesela Ramazan bir sezondur manevi açıdan. Nasıl marketlerde filanca madde indirime girince dikkat ediyorsun, tövbe, sevap kazanma açısından Ramazan da öyle bir sezon. Maddi manevi olarak ama konuşuyoruz. Manevi örnek olarak Ramazan'ı zikrediyorum. Zilhicce'nin ilk 10 günü bir sezondur mesela. Umre, hac bir sezondur. Tatil, bir yenilenme için maddi manevi bir sezondur. Bir alemi ziyaret etmek, bir yaşlıyı ziyaret etmek, neneni ziyaret edip duasını almak bir sezondur. Bunları sürekli hani araç kullananlar açısından böyle otomatik olmayan vitesli bir araç kullanıldığında vites değişikliği ne işe yarıyorsa, yani arabanın hızını, yolun durumunu dengeliyorsun, o motora güç kazandırıyor. Aksi takdirde motor yoruldum ben diyor. Bu manevi ve maddi sezonlar, kazançlarımız, vakti değerlendirmemiz, hayatımıza yeni bir yön vermemiz açısından ciddi bir kazançtır ve zamanı yönetme taktiklerindendir. Ve bir başlık daha açalım. Müslüman iyi işleri kötü işlerden seçen adam değildir. İyilerin içinden iyi seçen adamdır. Hayatı yönetirken, zamanı kullanırken bu faydalı değil, faydalıların en faydalısı diyen bir taktik sahibi olmak gerekiyor. Ve bir başka başlığımız, vücut dinlenmek ister. Bütün bu plan programda, zaman harcamamızda kesinlikle dinlendiğimiz saat, kaslarımızı dinlendirdiğimiz, zihnimizi dinlendirdiğimiz bir saat olmalı. Bu televizyon seyretmek, bilgisayar izlemek değildir ama. Bu gözlerini kapattığın, kulaklarını tıkattığın bir zamandır. Bu uykuda da olur, öğlen kaylulesinde de olur. Yani nasıl olacaksa israfa, abartıya kaçmadan dinlenmek lazım. Dinlenememiş birisi, performansı düşük birisidir. Dolayısıyla hani arabanın filtreleri tıkanınca 100 kilometre gidiyor, 100 kilometrede de 5 litre yakıyor. Filtrelerini temizlersen 100 kilometre gidiyor, 3 litre yakıyor bu sefer. Yani bakımı yapılmamış bir araç, masraf aracıdır. Aynı şekilde dinlenmemiş bir kafa, dinlenmemiş ayaklar, dinlenmemiş kol çok kazanıyor olabilir, zamanı çok tüketir. Yakıtı çok tüketen bir araba gibi olur. Dinlenmeyi bilmek lazım, zamanı bereketlendirmek için. Ve son bir başlık. Ya Rabbi, zamanımıza bereket ver. Ya Rabbi, vakit israfından beni muhafaza buyur. Ya Rabbi, çocuklarım zamanın kıymetini bilenlerden olsun şeklinde artık herkes kendi diline ve yolu yordamına göre dua edecek. Zira o kadar önemli, o kadar büyük bir konu ki bu zamanı değerlendirmek, bu zaman ancak Allah'ın yardım ettiği kullarının hakkıyla değerlendirebilecekleri ve kıymetini bilebilecekleri bir nimettir. Yoksa iki nimet var ki insanların çoğu, pek çoğu onun kıymetini bilmiyorlar. Sağlık ve boş vakit. Hadisi bir tehdit olarak başımızın üstünde bekler durur. Allah hepimizi zamanı en güzel şekilde değerlendirebilen kullarından etsin. Zamanı değerlendiremeyenlerin psikolojik sorunları arta arta psikiyatrik sorunlara dönüşecektir. Çevrelerine karşı kötü olacaklardır. Çevreleri ondan uzak durmaya çalışacaktır. Elimizdeki nimeti musibete çevirmiş oluruz fark etmeden. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.